mă rog, în fiecare seară pentru noi. Știu că cineva acolo sus ne iubește pe amândoi. Mă rog, în fiecare seară pentru noi. Cineva acolo sus ne iubește pe-amândoi. Așa e timpul să-l oprești, dar știu că n-ai să reușești. La la la la la la. Dar să știi că cineva are grijă de iubirea mea și-a mea. Să mă alinzi. Și oricât de negre mi-ar fi zilele, tu îmi dai încredere. Țin la noi, prin multe, Doamne, am mai trecut. Of, peste vânturi, peste ploi, toate s-au lovit de noi. Să